राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक जानना होता है, एक करना होता है, एक पाना होता है। ये तीन तरह की शक्ति मनुष्य मात्र में है। एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति में कर्मयोग होता है और जानने की शक्ति से ज्ञान योग होता है और एक मानने की शक्ति से भक्ति योग होता है। तो कर्तव्य होता है और एक एक ज्ञातव्य होता है, एक प्राप्तव्य होता है। ये तीनों होने से पूर्णता होती है। ऐसे एक से ही हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है तो ही पूर्णता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए तो ही पूर्णता है और प्राप्त प्राप्तव्यता हो जाए तो भी पूर्णता है। पर तीनों शक्तियों की पूर्णता होना असली पूर्णता है। कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, फिर बाकी कुछ नहीं रहता। मनुष्य शर्म की पूरी सफलता है इसमें। तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों ही ठीक तरह से अनुभव में आ जाए तो मनुष्य योग मनुष्य की पूर्णता होगी। अब मनुष्य के लिए ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा। एक में भी तीनों हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, वो भी ज्ञात ज्ञात जो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है और ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, वो कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, वो भी ज्ञात ज्ञात भी और कृत कृत्य हो जाता है। उसमें अगर वो आग्रह न रखे और आग्रह रखता है एक पर विशेष तो एक की मुख्यता होती है, फिर भी गौणता से दूसरी बातें आ जाती है परंतु पूर्णता से भी सब नहीं आती। आग्रह न रख करके तो पूर्णता हो जाती है, एक से भी पूर्णता हो जाती है। ये मतभेद होते हैं। ये प्राप्त प्राप्तव्यता होने पर मतभेद नहीं होते, पहले मतभेद होते हैं। जिसमें मतभेद विशेष ज्ञान में होते हैं, कृतकृत्यता में मतभेद में मतभेद नहीं होते। कर्मयोग में भाग दो है, एक कर्म विभाग है, एक समता है। तो कर्म विभाग केवल होने से कर्म में शुभ अशुभ कर्म होते हैं, उसमें दुर्गति सदगति होती है, ये जन्मते मरते ही रहते हैं। योग होने से उसकी महिमा है। इस बार से गीता ने कहा योग कर्म सु कौशलम, कर्म में योग की कुशलता है, कर्मों की कोई विशेष महिमा नहीं है। योग नहीं हो तो शुभ अशुभ कर्म फल देगा, जन्मेगा फलेगा बार बार। योग हो जाएगा तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो कर्तव्य विभाग है एक, तो एक योग विभाग है। कर्तव्य हो तो अकर्तव्य के त्याग से, योग विभाग होता है भोग के त्यागने से। तो जो भोग है वो है बाधक, योग है वो साधक है। योग क्या है कि भोग का वियोग है। भोग क्या है? भोग नाम है सुख दुख। इसका जो भोग होना, सुखी होना दुखी होना, ये भोग है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार हो भोग, भोग का लक्षण ये हुआ है। सुख अथवा दुख में किसी का साक्षात्कार होना भोग है। सुख का भी भोग होता है, दुख का भी भोग होता है। मनुष्य सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है, ये भोग होता है। योग होता है कि दुख, योग होने पर परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। चाहे भोग होता है संसार के साथ संबंध रहता है। संसार के साथ संबंध रहकर जो अपने सुख पाता है और दुख पाता है, ये भोग होता है। और परमात्मा तत्व के साथ संबंध होने से वो योग हो जाता है। तो जिनमें तत्व परमात्मा है वो चेतन के दो भाग का मान लेते हैं, जीवात्मा एक परमात्मा है। तो जीवात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का है वो भक्ति हो जाती है। तो ये भेद है, ये तीन शक्ति अपने में, उनका ये उपयोग है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया तो ये तीनों ही अपने को प्राप्त हो जानी चाहिए, एक से भी मुक्त हो जाएगा। कर्म योग से भी मुक्त हो जाएगा, ज्ञान योग से भी मुक्त हो जाएगा, भक्ति योग से भी मुक्त हो जाएगा। इसमें कुछ आनंद में फर्क रहता है। कर्म योग में शांत आनंद होता है, शांति होती है। कर्म योग संसार से वियोग करता है, जड़ता से वियोग करता है। और ज्ञान योग अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। और भक्ति योग परमात्मा में लगा देता है। तो ज्ञान में अखंड शांत, शांत रस कर्मयोग में, अखंड रस ये शांत ये ज्ञान योग में, और भक्ति योग में अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान। ऐसे भेद का विवेचन आया है। अपने को शांत रस में ही होकर के और फिर अगाड़ी चलेगा तो शांत रस क्या करेगा? शांत रस अध्यात्म तत्व में प्रवेश कर देगा। पहले कृति कृति है, कर्म है, वो कर्तव्य विभाग हो जाएगा, ज्ञात कर्तव्य विभाग हो जाएगा, समता में समता हो जाएगी, अध्यात्म में अध्यात्म हो जाएगा परमात्मा में। तो शांति होकर के और सर्वसा शांति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी शांत रस में भी। और ज्ञान योग में स्वतंत्रता अपना आरस हो जाएगा। अब भक्ति योग में भगवान की परायणता होगी। ज्ञान योग में अपना सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में सब में ही रहता है, बहुत सूक्ष्म। अगर वो स्थूल रहता है तब तो बंधन होता है, मुक्त होने पर भी थोड़ा सा वो रहता है। क्या रहता है वो? वो अहंकार बंधन करने वाला नहीं रहता। कर्मयोग से चला है तो कर्मयोग की मुख्यता उसके भीतर रहेगी, सिद्ध होने पर भी उसमें समता की मुख्यता होगी। और ज्ञान योग में वो जो तत्व है समझ है उसकी मुख्यता होगी। भक्ति योग में भगवान की मुख्यता होगी। इसमें होने पर आपस में भेद रहता है। वो भेद भक्ति योग में भी होता है, पर ये सब भेद मिटते हैं वासुदेव सर्वम। इसमें ये आचार्यों के भेद है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है। ये आचार्यों की संप्रदायों में रहता है, ये अलग अलग रहता है। वे सांप्रदायिक भेद वो भी कल्याण करने वाली है, उद्धार करने वाली है, जीव की मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। परंतु भगवान की भक्ति है उसमें जो पक्षपात ना करके आचार्य को ना करके भगवान की बात कही जाए तो वासुदेव सर्वम इसमें सब एक हो जाते, इसमें फिर मत भेद नहीं रहता। इस वास्ते भगवान ने अपने मत का वर्णन किया गीता में, दूसरे दूसरे मतों का वर्णन किया है और ये मैं मत मेदम मेरा मत है, ये मत भगवान ने बताया है। तो मत सिद्धांत है, ऐसे दूसरे आचार्यों का जो मत है वो भी आचार्यों के अपने दृष्टि से वो सिद्धांत है, दूसरों के से मत है। जैसे अद्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य महाराज का, परंतु रामानाचार्य रामानुज की अपेक्षा वो मत है। ऐसे रामानुजाचार्य का मत है वो रामानुजाचार्य की दृष्टि से सिद्धांत है, शंकर आदि के सिद्धांत से वो मत है। ऐसे विशिष्ट अद्वैत आदि अपने अपने आचार्य का वो अपने अपने मत में सिद्धांत है, दूसरों की दृष्टि से वो मत है, अपनी दृष्टि अपना सिद्धांत है। परंतु भगवान का सिद्धांत आएगा वो सब एक हो जाएंगे। भगवान ने अपने मत बताया है, ये मैं मतम ऐसा है, मेरा मत बताया है, तो मत वो सिद्धांत हो जाएगा। जो भगवान सबकी पूजनीय आदरणीय प्रापणीय है वो गीता में विशेषता से बताया है। मुख्य बात है कि जो नाशवान है इसका त्याग करना है। त्याग क्या करना है कि इसका जो महत्व अंतःकरण में अंकित है उसका त्याग करना है। जैसे शरीर है ये असत है, परंतु इसे त्याग करना कोई मर्जना थोड़ा ही है, पर शरीर का महत्व है मन में इस दृष्टि से अपना शरीर बना रहे, निरोग रहे, बना रहे, ये आसक्ति है, ये बांधने वाली है। शरीर के द्वारा साधन हो जाए ये इसका उपयोग है, और ये इसका जो रखना है, ठीक करना है, भोग भोगना, ये दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग न करे, मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, दुरुपयोग से बंधन हो जाएगा। दुरुपयोग तो जिस मत है उसमें जो अभिमान हो जाता है, चाहे भक्ति का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे योग का अभिमान हो, अभिमान होता है वो बंधन करने वाला होता है। और अभिमान रहित हो जाने पर फिर ठीक हो जाता है, फिर मुक्ति हो जाती है। फिर भी मत भेद रहता है सूक्ष्मता से, भगवान के यहाँ आते पर सब मत भेद नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं सब। इस वास्ते भक्ति की विशेष महिमा गाई गई है। अपने विचार से जो साधन में चलता है उस साधन के लिए विवेक बड़ा आवश्यक है। सत असत का, नित्य अनित्य का विवेक है, वो विवेक आवश्यक है। उसकी अपेक्षा भी देह देह का विवेक बहुत काम की चीज है। जो गीता में आरंभ में बताया, देह और देही, सत असत का देह देह को कहते हैं, आत्मनात्मा को नहीं कहते हैं, जड़ चेतन का नहीं कहते हैं, देह देही का। तो शास्त्रों का अध्ययन होता है, शास्त्र की दृष्टि से अगाड़ी अध्ययन करते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं, तो उसमें सीखना मुख्य होता है। और जो देह देह का विवेक होता है इसमें अपने अनुभव की बात मुख्य होती है, शास्त्रों की पढ़ाई में सीखने की बात मुख्य होती है। उसमें भी अनुभव हो जाता है तो उसमें बोध हो जाता है, पर अनुभव की बात तब ख्याल कम होता है, सीखने की तरफ ख्याल ज्यादा होता है। वो सीखने के ठीक मान करके उसमें ही अभ्यास ज्यादा होता है। तो वो केवल सीखना ज्यादा तब रहता है कि जब शास्त्रों का बोध तो होता है, परंतु भीतर से वैराग्य कम होता है। वो वैराग्य कम होने से वो उसका सीखना मुख्य हो जाता है। वैराग्य तेजी का होने से वो सीखना भी बोध की तरफ चला जाता है, ज्ञान की तरफ चला जाता है। तो संसार से राग मिटाना ये खास बात है। उस राग मिटाने के लिए कर्मयोग मुख्य है। ज्ञान योग वाले मानते हैं, कर्मयोग वाले मानते हैं। भागवत में जहाँ भेद आया है वहाँ कर्मयोग वस्तु कामिनाम, कर्मयोग का अधिकारी बताया है कामी सकाम, भोगों भोगने वाला कर्मयोग का अधिकारी है। और अत्यंत विरक्त है, तेजी का विरक्त, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। नाति शब्द होता है न तो अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है, उसको भक्ति योग का अधिकारी माना है भागवत में। तीसरे से अपने जैसा अधिकारी वैसे रुचि है, अपनी रुचि और अपनी योग्यता ये मुख्य होकर चलता है तो मार्ग ठीक होता है। मानो कर्मयोग की रुचि हो या कर्मयोग पर श्रद्धा हो तो कर्मयोग शुभ हो जाएगा, ज्ञान योग पर रुचि हो और योग्यता भी होनी चाहिए साथ में, योग्यता के बिना रुचि होती है तो ज्ञान योग की जल्दी सिद्धि नहीं होती। तो रुचि भी योग्यता भी क्यों होती है तब उस पर आगारी बढ़ता है। तो मनुष्य को अपनी रुचि को पहचानना है, अपनी योग्यता को पहचानना है और अपनी श्रद्धा विश्वास को पहचानना है। तो श्रद्धा विश्वास भी हो, योग्यता भी हो, रुचि हो तो वो साधन फिर स्वाभाविक होगा, स्वतः होगा, उसमें करना नहीं पड़ेगा। जब तक योग्यता नहीं होती है, रुचि होती है तो साधन करना पड़ता है, करना पड़ता है, वो साधन निरंतर नहीं होता, वो भगत पर साधन होता है भगत पर नहीं होता है, दोनों बातें चलती है। रुचि और विश्वास ये साथ में हो जाता है तो फिर स्वाभाविक साधन होता है निरंतर, और साधक वही होता है जिसका निरंतर साधन हो, असाधन हो नहीं। साधन रहित कोई मिनट दो मिनट भी ना हो, सेकंड भी ना हो, तब वो साधक होता है। और साधन और असाधन दोनों तो सबके होते हैं, जितने मनुष्य उनमें भी कुछ साधन का अंश कुछ असाधन का, किसी में असाधन की मुख्यता किसी में साधन की मुख्यता है, मन दोनों बातें चलती है। ये असाधन न रह करके केवल साधन रहे तो वो साधक होता है, और साधक होता है वो साधक पहले साधन का रूप हो जाता है। जब असाधन साथ में नहीं रहता तब साधक साधन बन जाता है, और साध्य साधन पूरा बनने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती है, ये क्रम है। इस तरह से अपने साधन में तत्परता होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें अपनी योग्यता होनी चाहिए, और फिर रुचि उसमें तत्परता होनी चाहिए। तो तत्परता होने से निरंतर साधन होता है। कर्मयोग में कर्तव्य होता है, कर्तव्य इसमें दो भाग होता है, एक कर्तव्य होता है एक अकर्तव्य होता है। अकर्तव्य क्या, जो करना नहीं चाहिए, तो करना चाहिए वो कर्तव्य है, करना नहीं चाहिए निषिद्ध है वो अकर्तव्य है। करना चाहिए उसमें भी करने की योग्यता होती है साथ में। मानो कर्तव्य शब्द में दो अर्थ होते हैं, अकर्तव्य का त्याग कर दिया और कर्तव्य किया तो करने योग्य है और हम कर सकते हैं। करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ये कर्तव्य नहीं होता, और करने लायक नहीं होता तो ये कर्तव्य नहीं होता। करने लायक है और हम कर सकते हैं, ये दो बात हो गई तो वो कर्तव्य शब्द बनता है। करने योग्य है और कर सकते हैं, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य भी होनी चाहिए और शास्त्र की विधि भी होनी चाहिए। विधि तो है पर हम कर नहीं सकते तो कर्तव्य नहीं होता। तो कर सकते हैं, करना चाहिए, एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य कठिन नहीं होता है, कर्तव्य कठिन नहीं होता, अकर्तव्य कठिन होता है। पर तो अकर्तव्य के साथ ज्यादा घुल मिल जाने से अकर्तव्य सुगम मालूम देता है, कर्तव्य कठिन मालूम देता है। वो राग आसक्ति कामना संसार में ज्यादा होने से कर्तव्य पालक कठिन होता है, नहीं तो कर्तव्य कठिन नहीं होता। कर सकते हैं और करने योग्य है, करना चाहिए हमें, उसमें कठिनता नहीं होती है। कठिनता उसमें योग में जाते विशेष होती है, जो भोगों की इच्छा है संग्रह की इच्छा है वो साधन नहीं कर सकता। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रसिद्ध व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। मानो सुख सुविधा की और संग्रह की ये इच्छा साधन में बड़ी बात होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे साधन सामग्री है एकांत देखना है, अच्छा सब व्यवस्था ठीक तरह से है, उसका त्याग कर देना, ये नहीं सब व्यवस्था है, पर व्यवस्था की रहन सहन की ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उनकी सहायता दे रहे परंतु उसमें भी आसक्ति न हो, तब साधन ठीक बनता है। उस सहायता में आसक्ति हो जाती है एकांत रहने की और सुख सुविधा की आसक्ति हो जाती है, तो उसमें दिन बहुत बीत जाते हैं, साधन तेज नहीं होता। तो सुख सुविधा की मन साधन बन सके ऐसी व्यवस्था होना तो काम की चीज है, पर व्यवस्था को ही महत्व देना है ये नहीं, महत्व साधन को देना है, व्यवस्था का उपयोग ठीक करना और साधन को महत्व देना है, जो साधन करते हैं उस असुविधा में भी साधन हो जाएगा, अगर सुविधा में साधन होता है, सुविधा नहीं हो तो वहाँ पर साधन नहीं होता, सुविधा मुख्य हो जाती है तो फिर असुविधा होने पर साधन नहीं बनता, सुविधा की आसक्ति होने से सुविधा न होने से साधन छूटता है, सुविधा की आसक्ति न हो सुविधा हो तो साधन तेज बनता है, पर असुविधा होने पर भी साधन छूटता नहीं है साधन की मुख्यता होने से। इस बात की साधक के लिए साधन की मुख्यता होनी चाहिए, सहायता की चीजें हैं वो भी अच्छी है, मददगार है, परंतु उनकी आवश्यक खास नहीं माननी चाहिए, वे साथ आवश्यक होने से उनके अधीन हो जाता है, तो साधन साधक पराधीन नहीं होना चाहिए, साधक स्वाधीन होना चाहिए, मन दूसरों के अधीन न हो, वो है तो साधन बने, ऐसा हो तो खान पान रहन सहन ऐसा हो तो साधन बने, तो सुविधा है वो सहायक हो, परंतु आसक्ति सहायक न हो बाधक हो जाती है, इस वास्ते आसक्ति कहीं भी न हो। एक आसक्ति ऐसे हिम्मत की आसक्ति है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, दया योग है, अर्थ योग है, इन साधक का जो पक्षपात हो जाता है, तो पक्षपात होने पर समता देरी से आती है, जल्दी नहीं आती, पक्षपात समता नहीं देने देता, अगर पक्षपात न रह करके तत्परता होती है तो सिद्धि होती है। रामायण माया ने भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, भक्ति पक्ष हठ हो सठता न हो, ऐसे हठ अपने में असाधन का हो, एक में तत्परता हो, एक का पक्ष भी हो, सठता नहीं होनी चाहिए, दूसरे के साथ तिरस्कार अपमान नीचा ये भावना नहीं चाहिए, वो सब ठीक है, हमारी रुचि इसमें है तो वो कोई दोष नहीं है, तो अपने पक्ष भक्ति पर इस बात से गोस्वामी ने कागुरु जी कह रहे भक्ति पक्ष हठ कर ही गये, हठ तो लिया है परंतु साथ में दुष्टता न हो, दुष्ट तर्क सब दूर भी आई, दुष्ट तर्क को दूर कर दे तो भक्ति पक्ष हट कर ही रहे दियो महामनीषा मुन्य दुर्लभ पद पाए देखो भजन प्रताप, तो भजन प्रताप क्या, भजन क्या है वो, भक्ति पक्ष हट हुआ भजन हुआ तो भजन नाम है समता का, मानो सेवन करना भगवान की सेवा भगवान की तरफ, तो ऋषि ने श्राप दिया तो श्राप दिया नहीं कुछ भय न दीनता आई, न भय लगा न दीनता हुई कि ब्राह्मण था पक्षी में चंडाल पक्षी बन गया, सच्चा मनुष्य में भी उत्तम जो चंडाल पक्षी में चंडाल बन गया, तो इसे उन्होंने न तो भय आया न दीनता हुई, तो ये क्या है भजन प्रथा, भजन क्या, भजन ये है कि भगवान के ऊपर निष्ठा है, तो भगवान पर निष्ठा होना भजन है, भगवान निष्ठा की पहचान क्या हुई, पहचान ये दिए महामुनि श्राप दिया तो श्राप में भी उर प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रतिकूलता प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा भगवान का विधान समझते हैं, ये है भजन, ये भजन है भगवान की कृपा मानता है, और अनुकूलता में कृपा प्रतिकूलता में कृपा न माने तो भजन सिद्ध नहीं हुआ, वो भजन वो होना चाहिए समता जिस मार्ग जाए, तो ज्ञान हो कर्म हो भक्ति हो में सब में समता की आवश्यकता है, पक्षपात न छोड़कर समता को लेकर चले तो कोई योग करो उसकी सिद्धि हो जाती है। नारायण नारायण नारायण।